Pełna korzyści, bo teraz w Leroy Merlin możesz otrzymać nawet do 2000 zł na kolejne zakupy. Wybierz kuchnię z nowej kolekcji i odbierz 100 zł za każdy wydany 1000. Kuchnie z 25-letnią gwarancją czekają w Leroy Merlin. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 104 nowe infekcje koronawirusem w Polsce z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 16 osób. Kilkucentymetrowy grad i trąby powietrzne. Synoptycy ostrzegają dziś w całej Polsce. O konieczności wykorzystania potencjału Trójmorza mówił w Lublinie premier Mateusz Morawiecki. 104 nowe przypadki zakażenia koronawirusem zarejestrowano w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 16 osób, wyzdrowiało 28. Na oddziałach covidowych przebywa teraz ponad 900 pacjentów, a 150 osób korzysta z respiratorów. Nie będzie zakazu podróży do krajów z dominującym wariantem Delta, ale MSZ będzie informować o wprowadzeniu restrykcji w tych krajach, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz. Chodzi m.in. o wyjazdy do strefy Schengen. Polacy chcą podróżować. O ile to odbywa się w formule bezpiecznej, oczywiście nigdy nie będziemy zabraniać. Natomiast są takie państwa, w których procent wariantu Delta jest na tyle wysoki, że konieczne jest wprowadzanie kwarantanny i przecież tak to wygląda w przypadku Wielkiej Brytanii, tak to wygląda w przypadku szeregu innych państw spoza strefy Schengen. Jeśli będą decyzje dotyczące konkretnych państw z strefy Schengen, oczywiście będziemy o tym informować. Wariant Delta jest już dominujący w Wielkiej Brytanii. W Portugalii jego udział wśród osób zakażonych gwałtownie rośnie. Ostrzeżenia przed burzami z gradem dla niemal całego kraju ogłosił Instytut Meteorologii. Synoptycy nie wykluczają trąb powietrznych. Najtrudniejsza sytuacja pogodowa prognozowana jest w Polsce centralnej i południowo-wschodniej, gdzie obowiązują alerty drugiego stopnia przed burzami, informuje Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak dodaje, właśnie tam będzie największe prawdopodobieństwo wystąpienia trąb powietrznych. W pasie centralnym od województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskie, Mazowsze, aż po województwo małopolskie i Podkarpacie. W tym pasie jest największe prawdopodobieństwo wystąpienia tego bardzo groźnego zjawiska. W czasie burzy może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy i grad o średnicy do 6 cm. Porywy wiatru wyniosą nawet do 100 km na godzinę. Grzegorz Walijewski apeluje o zachowanie ostrożności. Zabezpieczmy już w tym momencie swój dobytek, swoje mieszkania, swoje balkony. Przynajmniej w ten sposób na pewno możemy się przygotować. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do jutrzejszych godzin porannych. Marta Szulborska, Polskie Radio. Jednym z obowiązków Polski jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału Trójmorza, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas drugiego forum regionów Trójmorza w Lublinie. Szef rządu podkreślił, że kraje środkowej Europy mają ambicje stać się kluczowym regionem w Unii. Europa Środkowa jest dziś przestrzenią ogromnego ruchu inwestycyjnego. Te procesy chcemy wspierać, bo leży to w interesie zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Działania, które podejmujemy, mają na celu uczynienie z naszego regionu ważnego hubu handlu morskiego i kolejowego łączącego Europę i Azję. Podczas forum podpisano deklarację gospodarczą sieć regionów Trójmorza. Sprawozdanie Polskiego Radia z realizacji misji publicznej w ubiegłym roku przyjęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że Polskie Radio ma bogatą ofertę programową, dlatego taka decyzja jest dla niego oczywista. W zamian za abonament oferuje tyle wartościowych audycji i tyle wartościowej muzyki, ile tak naprawdę żadna inna instytucja kultury w Polsce. To jest największa instytucja kultury w Polsce. Dlatego jest też dla mnie oczywiste, że nie mogła zapaść inna decyzja niż przyjęcie sprawozdania. To jest bardzo celowe i racjonalne wydawanie tych pieniędzy i z wielką korzyścią i pożytkiem dla słuchaczy. Za pieniądze z abonamentu Polskie Radio finansuje funkcjonowanie 9 programów. Oferta rozgłośni to m.in. informacja, treści edukacyjne i projekty ważne dla tożsamości narodowej. Działają również Orkiestra Polskiego Radia i Radiowy Teatr. Żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych uczestniczą w Mistrzostwach Wojska Polskiego w sporcie powszechnym. Zawody odbywają się w Braniewie na Warmii i w Armii, bo na obiektach Brygady Kawalerii Pancernej. Kolejny dzień zawodów to nowe wyzwania przed żołnierzami, którzy przyjechali na Mistrzostwa Wojska Polskiego w sporcie powszechnym, mówi podpułkownik Sebastian Krasuń z Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Dochodzą również elementy strzelania, które są bardzo ważne. Również dochodzą elementy strzelania na zmęczeniu. To jest też bardzo istotne. Żołnierze większość tych konkurencji pokonują w mundurach, czyli w takim ubraniu, jak będą na współczesnym polu walki wykonywać zadania bojowe, więc to jest dla nas istotna sprawa. Zawody ratownicy rywalizują w czterech konkurencjach: pokonywanie ośrodka sprawności fizycznej, bieg patrolowy, strzelanie z karabinka, strzelanie z pistoletu wojskowego. Zadania wykonywane są indywidualnie oraz drużynowo. Na Mistrzostwa Wojska Polskiego w sporcie powszechnym do Braniewa przyjechało około 300 żołnierzy. Zawody potrwają do piątku. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś w centrum i na wschodzie 30 stopni, nad morzem 23, na Dolnym Śląsku 21. Wszędzie pochmurno, deszczowo i burzowo. W czasie burz może spaść grad i będzie mocno wiało. Gdzieniegdzie opady będą intensywne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1749. Srebrna lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. Dzień dobry Państwu. Yeah.

18 minut po godzinie 11, jak osiągnąć neutralność klimatyczną, to taki plan, nawet bym powiedziała ambitny, obrała Unia Europejska i w związku z tym jest szereg propozycji Komisji Europejskiej, w jaki sposób tego dokonać. O tym przez całą dzisiejszą audycję do godziny 15, o tym także będziemy mówić za chwilę. Za kilkanaście minut dwa świetne wydarzenia z właśnie 30 czerwca. O teorii względności powiemy i o dobie, która została przedłużona o sekundę. Tak, to się wydarzyło w historii, te ciekawostki historyczne już za kilkanaście minut, a przed południem jeszcze 27 fragment naszej codziennej powieści Stanisława Lema Katar. Patrzę w kalendarz, 30 dzień czerwca, hasło na dziś. Bądźmy dla siebie mili. Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Słyszysz, ciśnij mną o ścianę, dobrze wiem, że się drugą pomoc zarządź, rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę, na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj, teraz patrz, jak się. To rozwinięcie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Dobrze wiem, że się drugą pomoc zarządź, rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę, na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj, teraz patrz, jak się. To zakończenie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. Bądź dla mnie miły. O właśnie, i tego się trzymajmy. 22 minuty po 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jak już wcześniej wspomniałem, dziś przez całą audycję będą nas zajmowały ważne sprawy europejskie. W studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym dziś? Dziś o zmianach klimatycznych i o szeroko pojętej ekologii. Redukcja CO2 o 55% do 2030 roku. Tak, by 20 lat później osiągnąć neutralność klimatyczną. To jest ambitny plan, jaki obrała Unia Europejska. W zeszłym tygodniu była specjalna debata z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej o zmianach klimatycznych i sposobach, jak tym zmianom zaradzić. Jest szereg propozycji komisji i dziś w naszym cyklu pokrótce będziemy je omawiać, ale też trochę rozszerzymy ten temat ekologii. Należy też zaznaczyć, że jest nad czym pracować, bo zmiany klimatyczne nie są wyssanym z palca newsem, ale faktem. Przyrodnicy przewidują, że przy globalnym ociepleniu o ponad 3 stopnie Celsjusza zagrożone będzie przetrwanie takich zwierząt jak panda wielka, albatros, legwany z Santa Fe albo dobrze nam znane żółwie olbrzymie. Wymieranie gatunków jest oczywiście jednym ze skutków zmian klimatycznych oraz innych działań człowieka. Nie możemy też zapominać, że zmiany klimatu niosą też bardzo niebezpieczne następstwa, które dotykają bezpośrednio ludzi. Kto śledzi prognozy pogody na świecie, ten wie, że w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie jest właśnie teraz rekordowa fala upałów. Nawet ostatnio w Kanadzie zanotowano rekordową temperaturę prawie 48 stopni. I w takich warunkach nie jest możliwe funkcjonowanie ani zwierząt, ani ludzi. Dziś o wyzwaniach, jakie wytoczyła Bruksela w związku ze zmianami klimatycznymi, porozmawiamy do godziny 15. Ja również zachęcam Państwa do kontaktu ze mną monika.suszek@polskieradio.pl. O szeregu propozycji Komisji Europejskiej, jak walczyć z ociepleniem klimatu, jak osiągnąć neutralność klimatyczną. O tym dziś przez cały czas. A Monika Suszek ponownie w studiu już za godzinę. Polecamy i zapraszamy. Zachęcamy do pozostania z nami. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Supermassive Black Hole i Muse. Po części też troszkę za kilka chwil o tym właśnie, ale państwo także o muzyce. No, redaktorze, tą muzyką to redaktor nie schładza klimatu. A właśnie, bo przecież umówiliśmy się, że jest lato, seria upałów. W wielu miejscach także te gwałtowne burze, więc powinniśmy schładzać, a nie rozgrzewać. No, ciekaw jestem także państwa propozycji dotyczących tego, jak poprawić klimat. Być może także, by osiągnąć, jak chce Unia, neutralność klimatyczną. Taki ambitny plan. Ciekaw jestem, co państwo na to. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl mailowo, 2 2 i 7 3 telefonicznie, no i jeszcze SMS-owo 71335. 28 minut po godzinie 11. Państwo domagają się także tych emocji sportowych. No to rozgrzewać czy nie rozgrzewać? Ciąg dalszy już za chwilę. Za moment także historia. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Już po 11.30. Niezła historia. Wczoraj było na sportowo, dziś bardzo naukowo, ale na pewno historycznie. W studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 30 czerwca 1905 roku Albert Einstein opublikował artykuł będący podstawą szczególnej teorii względności. Panie profesorze, mamy, no jak zwykle, 3 minuty 33 sekundy. Da pan radę na pewno wyjaśnić teorię względności, przynajmniej czego dotyczyła? No to dla mnie za dużo te 3 minuty 30 sekund, prawda? No ja jestem niestety humanistą z krwi i kości i nie wiem, czy będę potrafił to jakoś sensownie powiedzieć. Podejrzewam, że bardziej tak formułkowo. To znaczy generalnie podstawowym założeniem tej teorii jest to, że prędkość światła jest stała bez względu na wszystko oraz że nie można jej przekroczyć. W związku z tym on w artykule o elektrodynamice ciał w ruchu połączył dwa pojęcia, przestrzeni i czasu, wprowadzając pojęcie czasoprzestrzeni. W tym takim najprostszym ujęciu, mam nadzieję, bo przyznam się państwu, że tak jak powiedziałem, no z fizyki, z matematyki byłem słaby i tak to zostało do dnia dzisiejszego. Natomiast, nie, panie profesorze, nie musi być szczegółowo. Nie, no to postaram się. Natomiast zgodnie z teorią prędkości, z jaką porusza się ciało, nie może być ona większa niż prędkość światła. Konsekwencją tej teorii jest właśnie słynny wzór E równa się mc kwadrat, wiążący całkowitą energię ciała, E, z jego masą m i prędkością ciała w próżni, czyli c. Bardziej może nas interesować, oprócz samej teorii, samej treści teorii względności, co zmieniła ta publikacja? No, ogólna teoria względności wpłynęła na nasze życie i znalazła zastosowanie w najbardziej zaskakujących dziedzinach, jakim na przykład jest nasz GPS. Tu w ogóle chodzi o globalny system nawigacji satelitarnej. Teoria Einsteina wyjaśniła również anomalię orbity Merkurego. Tu chodziło o, no teraz nie powiem tego, bo tak jak powiedziałem, nie jestem fizykiem, ale to chodziło o ruch światła w czasoprzestrzeni zakrzywiony. Może na tym poprzestanę, bo nie chcę się zagłębiać w rzeczy, które później ktoś powie, że opowiadam tutaj jakieś bajki. Niezła historia. A drugie wydarzenie, choć być może dla niektórych zabrzmi jak bajka, ale to prawdziwe, z 1972 i też właśnie z 30 czerwca. Wówczas to po raz pierwszy doba została przedłużona o sekundę przestępną. Dlaczego? Rodzi się pytanie. Dlatego, że ruch obrotowy Ziemi jest coraz wolniejszy. To są wartości niezauważalne dla człowieka, natomiast raz na kilka lat musimy dodać jedną sekundę do zwykłej doby, żeby zsynchronizować zegary atomowe przede wszystkim. Niestety z tym zabiegiem nie radzą sobie zwykłe komputery, co skutkuje tym, że gdy ostatni raz przedłużano dobę o jedną sekundę, w internecie zapanował chaos. Było takie wydarzenie i obecnie może być podobnie. Natomiast o tej sekundzie, o jej zaimplementowaniu decyduje Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi. I tutaj można dodać, że od 1972 roku właśnie, czyli od momentu, kiedy pierwszy raz dodano sekundę, zarządzono 26 takich sekund. A co na ten temat mówią uczeni? Bo zdaje się, że spierają się na temat sekundy. Tak, oczywiście. Uczeni spierają się nad sensownością. Zwolennicy takiego rozwiązania tłumaczą, że gdyby tego nie robiono, w dłuższej perspektywie czasowej doszłoby do desynchronizacji pomiędzy ruchem Ziemi a zegarami. Których, mówimy o tych zegarach atomowych. Atomowych, tak, których nie można byłoby odrobić, bo bez większej szkody można dodać sekundę, natomiast ciężko byłoby dodać minutę, prawda? Natomiast naukowcy żartują sobie z tego, to jest taka ciekawostka, że lepiej dodać jedną sekundę, niż zatrzymać Ziemię na jedną sekundę. Ponieważ w tym drugim przypadku, gdybyśmy zatrzymali Ziemię na jedną sekundę, każdy z nas zostałby wyrzucony na wschód, zgodnie ze wskazówkami zegara. A to w drugą stronę, tak, pan profesor pokazuje. Wschód jest to, no tak, w drugą stronę. Tutaj, z prędkością około 1300 km na godzinę. W mgnieniu oka ludzkość przestałaby istnieć. No, to już dobra. To już nie. Lepiej ta sekunda. Tak, tak, raz lepiej, na... tak. Tak, tak. No to kończymy. No i wyszło. 3 minuty 33 sekundy. Z małym wąsem. No, to jednak się udało. Cieszę się. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik o teorii względności, tak, i o zegarach atomowych. Uciekałem od matematyki, fizyki jak tylko mogłem, a się okazuje, że no, niestety nie zawsze się da. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Niezła historia. for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me. Coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. Rozgrzewające kolejne nagranie i tu akurat nowy John Mayer. Także rozgrzewające informacje, wieści sportowe. Ciąg dalszy oczywiście, nie tylko człowiek żyje piłką nożną i mistrzostwami Europy, także tenisem i turniejem w Londynie. O Wimbledonie jeszcze będzie czas wspomnieć, a już za chwilę przyjdzie czas na naszą powieść w wydaniu dźwiękowym. Zachęcamy do pozostania z nami, zachęcamy do korespondencji. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, adres mailowy, 2273 to numer telefonu, no a jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Polecamy się. 20 minut pozostało do południa. Perkusja, raz. już za chwilę powieść w wydaniu dźwiękowym. Ja tylko przypomnę, że trwa nietypowe śledztwo w sprawie serii tajemniczych śmierci obywateli amerykańskich w Neapolu. No i fiaskiem zakończyła się akcja symulacyjna. Zatem bohater wraz z doktorem Martem próbują zrekonstruować przebieg zdarzeń. Lekturze towarzyszy głos autora powieści. W pewnym opowiadaniu, które nazywa się opowieść drugiego odmrożeńca, jest przedstawiona wojna informatyczna, to znaczy są tak zwane kłamarnice, które posługują się falsyfikacją wszystkich danych i, jak to jest powiedziane, przestawiają molekuły w sztabach generalnych, tam się nie rozlega ani jeden strzał. Tylko wszystko się odbywa w ten sposób, że jeden internet walczy z drugą siecią, sieć kontra sieć, bity kontra bity. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Żeby pan nie mógł nawrócić swego anioła stróża na swoje majaki, gdyby do nich przyszło. Właśnie. Odcinek 27. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Z 11 ludzi 2 wyszło z życiem, a jeden zaginął. Nazywał się Brick, tak? Tak, ale Brick byłby już 12. Nie włączyliśmy go definitywnie do serii. Zbyt mało danych, tak. A teraz kolejność w czasie. Pana relacja jest pod tym względem źle zbudowana, bo myląca. Podaje wypadki w kolejności ich wykrywania, co jest zupełnie akcydentalne, a nie w kolejności zachodzenia. Ile było sezonów? 2? Tak, Teach, Coburn i Osborne przed 2 laty, wtedy też zaginął Brick. Wszyscy inni to historia zeszłoroczna. A w tym roku? Jeśli zdarzyło się coś, dowiemy się o tym nie prędzej niż na jesieni. Tym bardziej, że śledztwo zakładające serię jako pewną całość zostało umorzone. Jeśli czesaliście dokładnie, wygląda to na serię rosnącą. W pierwszym rzucie 3 ofiary. W drugim 8. No tak. Pan nie tylko w Neapolu był wabikiem, ale i tu, w Paryżu. I jak pan to rozumie? Podłożył mi pan przynętę. Przyznaję, to wciąga. W pana relacji sprawa zdaje się tak wyraźna. Jej prawidłowość wprost się narzuca. Ale z tego, że wszyscy połamali sobie na niej zęby, wnoszę, iż jest perfidna. Perfidna, chociaż przekonanie, że idzie o jakąś postać obłędu, którego nikt umyślnie nie spowodował, narasta z każdym następnym zajściem. Czy i pan jest tego zdania? Ależ tak. To zdanie powszechne. Inaczej nie umorzono by śledztwa. A więc skąd wątpliwość, że to nie zbrodnia? Jakby powiedzieć, to jak z fotografią. Mam na myśli siatkową reprodukcję zdjęcia. Gołym okiem widać ogólny zarys postaci, lecz nie szczegóły. Ogląda się ją przez lupę. Coś się rysuje jakby lepiej, ale jakby i rozpływa. Bierzemy wtedy najsilniejsze szkła i obraz znika, bo rozsypuje się na poszczególne kropki. Każda jest osobna. Razem nie znaczą już nic. Pan chce powiedzieć, że przyjmując hipotezę przypadkowej serii zatruć, obala się ją tym skuteczniej, im dokładniejsze są badania? Żeby pan wiedział. A kiedy przechodzi się do hipotezy sprawców? To samo? To samo. W Wyniki są mniej więcej takie. Nikt nikogo nie truł i nikt nie miał się czym otruć. Niemniej wzruszyłem ramionami. Więc czemu upieraliście się przy tej właśnie alternatywie? Zbrodnia lub przypadek? A co pozostaje innego? Choćby to, wskazał François na biurku. Czytał pan dzisiejsze gazety? Pokazał mi wielkie nagłówki. Bomba w labiryncie, rzeź na schodach, tajemniczy zbawca podlotka. Tak, powiedziałem. Wiem, co się stało. A więc proszę. Klasyczny przypadek zbrodni naszych czasów. Zarazem premedytowanej i losowej. Zginął ten, kto znalazł się w jej kręgu. Ależ to coś zupełnie innego. To nie jest to samo zapewne. Pewne cechy osobowe predestynowały do śmierci w Neapolu, ale nie na rzymskim lotnisku. Rozumie się. Ale przecież już ten człowiek, Adams, pisał do żony o zbrodni bezadresowej. Użył obrazu gwoździ rozsypanych na drodze. To zbyt prosty model, rzecz jasna. Ale tak samo jasne jest, że jeśli ktoś stoi za tymi śmierciami, to na niczym bardziej mu nie zależy, jak na tym, aby stworzyć wrażenie, że w ogóle go nie ma. Milczałem. A Bart spojrzał na mnie szybko, wstał, przeszedł się po pokoju, wrócił na swoje miejsce i spytał: a co pan sądzi o tym wszystkim? Mogę tylko powiedzieć, co mnie najbardziej uderza. Jeśli się dopuszcza truciznę, oczekuje się zawsze tych samych objawów. A nie były zawsze takie same? Rozumiałem, że tak. Kadencja dość typowa. Faza podniecenia i agresywności. Faza urojeń, najczęściej prześladowczych. Faza zejścia. Jako ucieczki z Neapolu albo i z życia. Uciekali jak kto mógł. Autem, samolotem, nawet pieszo. Albo było szkło, brzytwa, sznur, strzał w usta, jodyna. Miałem wrażenie, że chce się popisać swoją pamięcią. Tak, te objawy były podobne. Ale kiedy zaczyna się uważnie badać życiorys każdej ofiary, powstaje zaskoczenie. No. Na ogół rodzaj śmierci nie zależy od charakteru umierającego. Nie zależy przecież od charakteru, czy umiera się na zapalenie płuc, na raka, czy w wypadku samochodowym. Są wyjątki. Na przykład profesjonalna śmierć oblatywaczy samolotów. Ale w normie nie ma korelacji między sposobem życia i umierania. Jednym słowem, śmierć jest nieswoista względem indywidualności. Powiedzmy. I co dalej? Tu jest swoista, mówi panie. Pan mnie demonologią częstuje. Jak mam to rozumieć? Dosłownie. Znakomity pływak utonął. Alpinista zginął w upadku. Automaniak w czołowym zderzeniu na drodze. Czekaj, rzekł pan. Ten automaniak to Tic. Tak. Miał 3 auta. 2 sportowe. Zabił się w Porsche. Idę dalej. Człowiek bojaźliwy zginął uciekając. Który to był? Osborne. Zginął, kiedy porzucił auto, udając robotnika drogowego. Nie mówił pan nic o jego tchórzostwie? Przepraszam. Ten skrótowy wariant, który panu przedstawiłem, wiele pomija. Osborne pracował w ubezpieczeniach. Sam ubezpieczony. Miał opinię człowieka uchylającego się przed wszelkim ryzykiem. Gdy poczuł się zagrożony, siadł pisać policji, ale zląkł się, spalił list i uciekł. Adams, człowiek ekscentryczny, zginął jak żył. Niezwykle. Odważny reporter trzymał się do końca, aż skończył strzałem. A